بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 7 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu cha al-mulakhas al-fiqhi li Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tulizungumzia katika kikao kilichopita zaka ya dhahabu, dhahabu ambazo wanawake huweka kama ni pambo lao nyumbani, na tukatoka na natija baada ya kueleza ikhtilafu iliyoko baina ya ulama katika masala haya, kuwa kauli yenye nguvu ambayo ina dalili zinazotilia nguvu kauli hiyo ni kuwa ni wajib kwa mwanamke kutoa zaka ya dhahabu, hata ile anaoivaa nyumbani ni wajib juu yake kuitolea zaka, kwa dalili ambazo tulizitaja katika kikao kilichopita. Tukaja katika masala, katika masail tuliyataja, na pengine leo tutaanza hayo kisha tumalizie yale yaliyobakia katika yale yanofungamana na zaka ya mapambo ya mwanamke. Hukumu ya kisichokuwa dhahabu na fedha katika mapambo, katika mawe ya thamani, kama kwa mfano al-lu'lu' wal-marjan, lu'lu' marjan, maadini yanayojulikana kama waita hakiki na mingineo, ambao sio dhahabu wala sio fidha, almasi na nyinginezo. Tukataja kuwa haiwajibiki kwa vitu hivi tulivyovitaja au kwa mawe haya ya thamani tuliyoyataja zaka. Na kwa nini tutasema kuwa sio wajib kutoa zaka katika vitu hivi, pamoja na kuwa vingine vyaweza kuwa ghali kuliko dhahabu na fedha? Kama kwa mfano tukizungumzia almasi, almasi yawezekana kuwa ghali kuliko dhahabu na fedha, na wakati mwingine lulu yaweza kuwa ghali kuliko dhahabu na fedha. Lakini tutasema kuwa al-aslu alla zakata illa fi ma thabata ash-shar'u fihi, hakuna zaka katika asli juu ya kitu chochote isipokuwa kile ambacho imethubutu katika sheria kuwa amelazimishwa mtu kutolea kile kitu zaka. Kadhalika saha an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qal laysa fil ambari zakatun innama huwa shay'un dasarahu al-bahr ay qadhafahu ودفعه. ابن عباس alikuwa akizungumzia kuhusu ambar. Ambar yajulikana inapatikana baharini. Kila mmoja ana maelezo yake. Wengine wasema ni matapisha, nyangumi, wengine sema almuhim ambar. Yajulikana ambar. Ina thamani. Sasa ile hukumu yake nini? Ibn Abbas asema hakuna katika hii ambar zaka. Ni kitu ambacho kimetapikwa na ardhi, yani ardhi imetoa bahari, kimetapikwa na bahari, bimaana kimetolewa na bahari, mtu akaokota. Kadhalika Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliulizwa suala kuhusu jambo hili Je, ikiwa mtu ana mapambo yaliyotengenezwa na almasi na platinum na nyinginezo katika maadin, fahal fiha zaka? Sheikh hafidhahum rahimahullahu ta'ala kajibu, in kanat almusawwarat min aldhahab walfidda fa fiha zaka idha balaghat alnisab wa hala 'alayha alhawl. Ikiwa vile vinavyotengenezwa katika mapambo ya mwanamke ni katika dhahabu na fedha, basi kuna zaka ikiwa vitafika nisab na pia ipite mwaka. Walau kanat lillubsi au al'ariya fi asahi qawli alulama, hata kama ni vya kuvaa na vya kuazima kwa kauli sahihi katika kauli mbili za wanaovioni. Li ahadith sahihah waradat fi dhalika, kwa ushahidi wa ahadith sahih zilizothubutu na kupokelewa katika jambo hili. Amma in kanat min ghairi aldhahab walfidda, ama ikiwa lile pambo sio katika dhahabu na fidda, kalmas walaqiq wa nahwi dhalika, fala zakata fiha. Ama ikiwa lile pambo limetengenezwa kwa kisichokuwa dhahabu na fedha kama almasi, akiki na nyinginezo, basi hazina zaka, au mapambo kama haya hayana zaka. Illa idha urida biha tijara, isipokuwa mtu akiweka kwa ajili ya biashara, akiweka kwa ajili ya biashara, fa innaha takunu hina idhin min jumlati urudhi tijara fatajibu fiha zaka ka ghayriha min urudhi tijara. Kwa hivyo katika hali kama hii itawajibika kutoa zaka ya urudhi tijara, ya zile bidhaa za biashara, kama vile bidhaa nyinginezo za biashara zinavyotolewa zaka. Tumeelewana hapa? Kwa hivyo chochote kisichokuwa dhahabu na fedha katika mapambo hakina nini? Hakina zaka. Lakini kikichukuliwa kuwa ni kitu cha biashara, katika hali kama hii kitatolewa zaka ya biashara, sio kwa kuwa ni almasi, sio kwa kuwa ni jauhari yoyote ambayo si dhahabu na fedha, la, kwa sababu ni bidhaa ya nini? Ya biashara. Tumeelewana? Tayy. Kwa mfano mtu akanunua dhahabu, afwan, akanunua almasi, akanunua aqiq na nyinginezo, basi tu atakakuwa nazo aziweke nyumbani, ikiwa atavaa atavaa, ikiwa atakuwa nazo ana hawia hobi ya kuweka vivitu, nini hukumu yake? Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز. mtu kununua haya mapambo au mawe ya mapambo aina mbalimbali kwa ajili ya kutumia ni jambo la juzu, bishart alla yasila ila hadd al-israf, isifikie hali kuwa sasa ni israf, ikapita mipaka, sababu wako katika wanawake ambao wafanya israf, wako katika wanawake ambao hujifanya wamekasirika wakarudi mpaka makwao ili waume zao wakiuliza mpaka ninunulie dhahabu, akinunuliwa yarudi nyumbani. Basi na wewe ukiwa mwanamume bwege ya kwanza umenunua, haipiti mwezi ushakasirikiwa tena, uenda kwao. Wallahi ya ikhwani, hadha hasin, si masala muona na yatunga hapa, haya mambo yatokea. Na mimi mara nyingi naambia ukiwa hapa katika ofisi kuu ya uimamu utapata mengi. Sasa mambo yatokea. Kwa kuna wanawake kazi yao kujikasirisha ili waume zao wanunulie nini? Dhahabu. Lakini yategemea ni mwanamume gani. Mwingine ukikasirika ukienda kwenu utapata mwenzako ameingia. Ah, taka dhahabu sio, eh? Utazitoa wewe. Wewe jifanye tu una hasira, hasira za haraka. Kitu kidogo nitaka dhahabu, utavaa kopa wewe, ngoje tu. Ukiendelea hivyo utavaa kopa kwenye masikio kama popo nyundo vile, anavonginginia. Almuhimu hufanya mpaka israf. Mtu ana kilo moja na nusu, kilo mbili za dhahabu. Wewe usifanya nini hizi? Sasa yaja masala ya kutoa zaka leo pale. Mimi nafuata kauli hii, si ati afuata kauli hii. Akimbia hataki kulipa zaka. Mimi nafuata kauli hii, aona zaka sasa ishafika karibu 500,000 kwa mwaka. Tazitoa wapi? Nani ankuambia uweke dhahabu mirundiko namna hiyo? Hii ni israf. Wakati wewe mwenyewe huna uwezo. Sasa yabidi uambie sasa nenda kazipime ukate katika hizo dhahabu utoe zaka. Lazima usitolee zaka. Kwa hivyo isiwe itafikia hadhi ya israf. Maadamu haitafika hadhi ya israf, basi itajuzu. Fa in wasala ila hadhi ya israf kana mamnu'an bimuktadha alqa'ida al'amma allati tuharrimu alisraf. Kwa muktadha wa qa'ida amma inaukataza israf, wa huwa mujawazatul hadd liqawli Allah subhanahu wa ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin. Msifanye israf kupita mipaka katika jambo kama ilikuwa mwafanya kwa fujo. Allah hawapendi wenye kufanya nini? Wenye kufanya israf. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema wa idha lam yakhruj اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة. كل mtu kununua na kuweka almasi lulu na nyinginezo bila israf basi jaiza, haina shida yote. لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله amewaumbia nyinyi vilivyomo katika ardhi vyote ni vyenu, amewaumbia. وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة. الشيخ ابن عثيمين asema havina zaka isipokuwa vikiwa hivi vitaandaliwa kwa ajili ya nini? Biashara. Fa innaha takunu kasairil amwali tijariya, katika hali kama hii itakuwa kama vile mali yoyote ya biashara hutolewa nini? Zaka. Afikiria masala tukisimamia hapa takuwa yameeleweka. Shamalizana nayo. Sasa hapa kuna masala mengine. إذا أرادت الزوجة دفع زكاة حليها أو غير حليها لزوجها المدين الذي لا يستطيع الوفاء أو الفقير فلا حرج في ذلك. كمفانو منمك زكاة ذهب ياك أما في الضياك أنا زوزيتوها akaamua ampe mumewe, pengine ana madeni ama mumewe ni maskini fakir. Yawezekana mtu akaoa mwanamke tajiri na yeye mwenyewe ni maskini. Na usidanganywe eti ukioa mwanamke tajiri utakuwa tajiri. Mwanzo hilo sawa, ni vijana naomba kabisa sije ukawa fikirie. Tunaambiwa pia walimaliha maliha mali yake itabakia kwa yake. Sawa, umeoa kwa ajili ya mali, utolala ndaa kweli, lakini si yako, ni yake. Haimaanishi kuwa umemuoa basi uweza kuchukua mali yake. Huwezi kuchukua mali yake, ni yake. Allah yaainak, Allah yaainak, usbir. Manake sio wote ambao wenye mali wataketi na wewe kwa uzuri. Almuhimu, mwanamme fakiri, mwanamke ana dhahabu ataka kutoa zaka, kimwangalia mume wake maskini. Yani ikiwa kuna watu wastahili kupewa zaka, pia mume wake yumo fakir, ama ana madeni pia yumo, yajuzu kwake yeye kumpa zaka mume wake. Fala haraja fi dhalika li'annahu dakhilun fi 'umumi qawlihi ta'ala innama as-sadaqatu lilfuqara'i والمساكين إلى آخر الآية. أينجي أبا صابوني فقير أما مسكين. بل يرجى لها مضاعفة الثواب بل أترجي وأمكي كبت ثواب زايدي كليك ولو كما تمقمت وانجي ومميو أبت ثواب زايدي نايفايدة مهم سانة كتي مجينو تمونا منمكي أتفوت مالي باكوبيلك زكاياكي هجيوي. Kumbe ubavuni huko amelala na bwana mmoja maskini kweli kweli. fakiri, na iwajua mfakiri, lakini mpe mumewe, wapata ajiri zaidi kuliko mtu wa mbali. Kwa ushahidi gani? Lima rawa al-Bukhari wa Muslim an Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qalat. Zainab mkewe Abdullah bin Mas'ud alikuwa ni mshonaji, alikuwa shona nguo, akawa tajiri yule mwanamke, na mumewe Abdullah bin Mas'ud maskini radiyallahu anhu arda, alikuwa maskini hana mali. Asema Zainab radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tasaddaqna ya ma'shar an-nisa walau min huliyikunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambia wanawake, toeni sadaqa enyi wanawake hata katika mapambo yenu yale mlionayo, toeni sadaqa. قالت فرجعت الى عبد الله فقلت. Nilipomsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema maneno hayo, maana aliwaambia wanawake maneno hayo, nikarejea kwa Abdullah bin Mas'ud nikamwambia, innaka rajulun khafifu dhati al-yad, bimaana faqir, wewe ni mtu maskini, maana hauna mali. Wa inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad amarna bis-sadaqati, na hakika Mtume wa sallama leo ametuamrisha sisi tutoe nini? Sadaqa. Fa'tihi fas'aluhu fa in kana dhalika yajzi 'anni wa illa saraftuha ila ghayrikum. Nenda kamuulize Mtume wa sallama, nafaa kukupa wewe hii sadaka ama kama ni zaka nikupe wewe? Ikiwa haifai, basi nitaipeleka kwa watu wengine, kama yafaa basi wewe ni aula zaidi nikupe zaka ama nikupe sadaka. Qalat faqala li Abdullah bal itihi anti. Abdullah Mas'ud akambali, nenda wewe kamuulize, nenda kamuulize. Qalat fantalaqtu, nikatoka kwenda kwa Mtume za sallam. فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. Nikifika kwa Mtume صلى الله عليه وسلم mlangoni, namuona mwanamke wa kiansari yuko pale pale, kile anachokitaka yeye ndio mimi ninachokitaka, yani swali letu ni moja, swali letu sote wawili ni moja. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة alayhi salatu wassalam, na Mtume za salama likuwa amewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala mahaba, watu wa muheshimu, yani hofu imechanganyikana na heshima, yani mtu hawezi kuja tu akazungumza naye hivi hivi, ile heshima yake haimpi amzuia. Kuna watu wana haiba, yani mtu ukienda atakuzungumza naye yale maneno pia atakukutoka. Sasa Mtume salama alikuwa na haiba, Allah ameweka haiba katika nafsi ya Mtume wa sallam, mpaka baadhi ya watu waogopa kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa hana ukali wote, hili ni jambo Allah liweka kwa yule anayemtaka katika waja wake, na hasa mtu akishikamana na sunna ya Mtume wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala huweka haiba katika mtu au katika nafsi ya mtu kama huyo. Kila ukishikamana zaidi na sunna ya Mtume sallam, utapata ile haiba katika nafsi yako, Allah subhanahu wa ta'ala iweke ile haiba. Kwa hivyo qalat fa kharaja alaina Bilal, mara akatokea Bilal kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqulna lahu, tukamwambia yeye aende akaulize kwa niaba yetu, iti Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa akhbirhu anna imra'atayn bil bab tas'alanika أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. Akamwambia nenda kwa Mtume sallam, mwambie kuna wanawake wawili mlangoni wakuuliza swali, je, yafaa sadaka yao kuwapa waume zao wakati kuna mayatima wawalelea pia ndani ya nyumba, pia kuwapa yafaa? Sio watoto wao, mayatima walelea ndani ya nyumba. Je, yafaa kuwapa zaka na sadaka hawa? Lakini usimwambie nani. Wewe nenda kaulize swali tu. Usimwambie sisi tuko hapa nkina nani. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله بلال رضي الله عنه وكيingia kwa mtume صلى الله عليه وسلم akamuuliza فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia bilal man huma nani hao walikuja kuuliza فقال امراه من الانصار وزينب mwanamke mmoja wa kiansar na mmoja aitwa zainab hakusema zainab nani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزيانب زينب يوبي وكو wengi hata yeye pia mtume salama na binti yake aitwa Zainab ni yupi قال امراه عبد الله اكون ابودي sasa ni mke wa عبد الله بن مسعود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابه واجر الصدقه وامبي وتطا اجر مره 2 ajri ya ukaraba yani familia na jamaa zao kuwasaidia na ajri ya sadaqa qala ibn hajar rahimahullahu ta'ala wastudilla bihadha alhadith ala jawazi daf'i almar'ati zakataha ila zawjiha wanawavioni wakachukua hii hadithi ni dalili ya kujuzu mwanamke kumpa zaka yake mumewe وهو قول الشافعي والثوري وصاحب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كما هي قول يا جمهور العلماء مسألة في أنميونية نمهيم كتسيسي كيغسية قبل يكسون غنبيلي ننفكر يكوازنا ميلي بك إن شاء الله طيب Sio tukisimamia hapo itakuwa sawa. Ikipande kilichobakia tukieleze kesho shamba. Msemaji? Naam. Ashraikum ya ikhwani. Naona tumekwenda dakika 22 tayari. Nikianza hapa kuzungumza tuweza kwenda tena mpaka nusu saa ama zaidi. Na sitaki kuwarefushia. Mmeelewa haya masuala leo tumezungumza basi yatosheleze inshallah. Wala la. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك